Buenos días a todos y a todas. O día 8 de marzo celebrase a nivel mundial o Día da Muller. Antes chamábase Día da Muller Traballadora, pero como falamos na clase, non ten moito sentido, porque todas as mulleres son traballadoras, as nais que deciden quedarse na casa cuidando de pequenos e maiores, as que traballan no súper ou as que estudan para ampliar os seus coñecementos. Hoxe presentamos unha mesa de nomes que está incluída no Plan de Igualdade do Centro. Nela participan mulleres que traballan en distintos sectores, da xustiza, política, industria, negocio, sanidade, imos presentalas. Ela é a nai de Noa, de cuarto, e de Lara, de 5 anos. María estudou química e especializouse en química ambiental. Ela é toda unha experta na xestión de refugallos, no tratamento das augas, e hoxe en día traballa no sector da biomasa. Actualmente, ela é a xefa de producción e calidade nunha das fábricas máis punteiras de Galicia, no seu sector. Unha fábrica do que comúnmente chamamos pellets. Benvida, María. Ángeles conta con amplo currículo no mundo da política. Ela pasou de conselleira e alcaldesa no Concello de Melide ata ser hoxe en día a conselleira de Medio Ambiente. Sen embargo, do que máis presume é de ser unha persoa que traballa para mellorar as vidas dos demais, independentemente do seu posto laboral. Bendita, Ángeles. Manuel, Pedro e María, alumnos de 6º, 3º e 5º anos, especializouse en laboratorio, pero tamén é diplomada en traballo social pola Universidade de Vigo. Begoña decidiu dedicarse ao sistema inmobiliario e para iso seguiu formándose e facendo un máster en Economía e Xestión Inmobiliaria e Construcción pola Universidade de La Coruña. Hoxe en día ten o seu propio negocio inmobiliario, Castro e Cento, junto coa súa parella. Gracias por vir, Begoña. Rivas Pereiro é a nai de Xulieta, alumna de 5º. Eva ten un amplo currículo no Servizo Galego de Saúde. É traballadora social clínica, entre outras moitas máis actividades ás que se adica. O seu traballo consiste en tratar os problemas sociais que teñen repercusión na saúde das persoas. Violencia de xénero, maltrato aos menores, persoas dependentes. Tamén é membro da mesa sectorial contra a violencia de xénero do Concello de Melide. Sen máis, a nosa benvida. Maite Sánchez Tarrío, a nai de Manuel Isabel García, alumna de 6º e 2º. Ela estudou a graduarse en Vigo. Primeiro traballou en centros de saúde privados e desde o ano 2006 traballa na saúde pública de Galicia. Desenvolvendo o traballo de técnico superior de imaxe para a diagnose clínica, é dicir, ela realiza o que comúnmente se chaman placas para que logo un médico especializado revise e emita un diagnóstico. Gracias por vir, Maite, e un forte aplauso para todos. Bos días, hoxe estamos na biblioteca do CEP número 1 para presentar a Estrela Mundial de Lingua da Lingua e Muller 3.0. Está con nos Kemily, unha das convidadas á mesa redonda. Hola, Kemily, como estás? Moi ben, moi contenta de estar convidada nesta festa da muller. De que vas vestida hoxe? Que modisto escolliches para a ocasión? De mí mesma, con roupa normal, en que xa pasou. Tardaches moito en arranxar o teu cabelo? O mesmo que todos os días. Se tiveses que elixir entre estar aquí ou ir a un centro comercial, que elixirías? Vaya pregunta, estar aquí, por suposto. Como se pode ter uns ollos tan afuis e ser inteligente ao mesmo tempo? É unha broma, nacín así. Podes dar unha volta para verte de corpo enteiro? Para que? Eu vim a falar as nenas e nenos deste cole. Vim a dicirles que as chicas non somos decoración. Somos inteligentes, faladoras, simpáticas, tímidas, deportistas, somos capaces de ser o que queiramos ser. Pois aquí rematamos a conexión. Fixádevos nas preguntas que ás veces se fan as chicas na televisión, nas revistas. Esta é unha simulación do que lles preguntan as mulleres neses medios, pero as preguntas que se lles fan son tremendamente sexistas e non teñen que ver co que van presentar. Como é o vosso día a día? Como é un día normal no vosso traballo, María Sánchez? Bueno, o día a día no meu traballo non sempre é igual, porque para empezar eu traballo a turnos, entón non todos os días son iguales. Dependendo da sala onde eu este, pois tamén hai diferente tipo de pacientes que non van a ser para nada iguais, non? María? Pois eu, bueno, un pouco o que dice Maite, hai días que son distintos a outros. Algúns días temos reunións con máis xente, outros días pois tócame máis estar na planta, teño que vestirme de outra maneira esos días para acceder aos equipos, pois teño que poñerme roupa reflectante para que me vexan, casco, para non lastimarme. É un pouco en función das tareas que me tocan cada día, pois cambia un pouquiño dun día para outro. Bueno, pois o día a día non é doado, pero tede claro que vos ides ser o que vos propoñades ser, independentemente do vosso sexo. Da igual que sexades nenos que nenas, mozas que mozos. Entón, eu estou nun ámbito que é o político onde non creades que é doado. E entón, as mulleres temos que demostrar doblemente a nosa valía. Depende da xuntanza que teñas, se é con grandes promotores, constructores, se é con entidades sociales. É moi bonito o traballo que realizo, pero no día a día teño que superarme e teño que aprender. De todos xeitos, o meu traballo comeza nada máis levantarme da cama, procurando estar un anaquiño cos meus fillos e despois é certo que non sei a que hora volto. Pois o meu día a día pasa un pouco, como a todos, é variable, tamén un pouco en función do que vai xurdindo. En principio temos unha axenda, atendemos pacientes desde 8:30 hasta as 12:30, unha, logo temos unha reunión de equipo, tareas administrativas, pero no medio deso poden ocurrir múltiples circunstancias, unha urxencia, unha situación grave que hai que atender, que altera xa a xenda de toda a mañá. O sea que non nos aburrimos. Estamos continuamente un pouco que entre tamén pola porta, porque en sanidade moitas veces non se pode programar todo. Entonces é necesario estar alerta tamén. Bueno, aí pasa un poquinho igual. Son autónoma, entonces eso significa que desde a hora que te levantas hasta a hora que acabas de traballar nunca sabes a que hora. Tanto pode ser as 9, como as 9:30, como un día, pois pode ser puntual e cerrar xusto a tua hora, pero é un traballo continuo, é unha loita continua. Traballas todos os días, tens que demostrar día a día que vales para o teu traballo. Eso significa que valgas ou non valgas, significa que teñas ou non teñas clientes. Entón, podes empezar programando, pero de repente podes surgir pues, que tens que ir a unha finca, que tens que ir a unha vivienda para casar. Entón, é difícil, non faz cousas distintas todos os días. Sería así, más ou menos. Bueno, buenos días en primeiro lugar a todos e nada, o meu traballo pois depende un pouco a diferenciación entre os días do departamento no que traballes, porque nunha cárcel hai moitos departamentos diferentes. O normal é traballar a maioría dos módulos son módulos normais, nos que viven os internos e as internas, que podemos decir que é algo parecido como un colexio interno, pero con outro tipo de alumnos. Entón, hai enfermería, na enfermería se traballa de maneira diferente, porque tens que estar para vixilar pois, cando hai curas, cando o médico se está atendendo. No departamento de ingresos, por exemplo, cando chegan, pois, tamén tens que indicar de outra maneira, e, bueno, despois depende un pouco día a día de como se comporten. Se máis ou menos teñen o día tranquiliño e se comportan ben, pois imos máis relaxados todos, e se xa non se comportan tan ben, pois entón, ao mellor temos que facer máis papeleo, temos que intervirnos, e é un pouquinho así. Por que razón decidíxedes adicarvos ás vosas profesións? Queríades de pequenas adicarvos a isto? Contádenos, por favor. Eva. Pois non quería dedicarme a isto. Descubrilo posterior. E a verdade é que eu quería dedicarme a ciencia. O sea, encantaba más ciencias, a física, sobre todo, e fíxate as voltas que dá a vida, non? Entón, cando estaba en terceiro de BUC, que ahora sería que primeiro de BAC ou algo así, pois, encenteime con as matemáticas que non me gustaron e cambiéme de lección e fui para as ciencias sociais. E a verdade é que logo, cando entrei na universidade, nesta, que foi un pouco por o grupo e que parece que era algo que naquele momento tiña posibilidades laborales, pero unha vez que empecé os estudios encantoume e xa me quedei aquí. E é unha profesión que me gusta moito, que a fun descubrindo co paso do tempo tamén, non? Que tuvera esa vocación de nena e nada parecido. Visualizábame máis no laboratorio. Bueno, pois eu quería ser periodista. Sempre colaborei no colexio co tema de con Rosendo, non sei se vos acordades del no Intres, do cole, no instituto. A mí gustaba esa reportera ou unha cousa así. Pero bueno, despois é certo que en terceiro de BUC cambieime de letras a ciencias. A ciencias puras. E aí sí que levei un patinazo porque a mí as ciencias foi por unha causa allí a mí, quizás, o tema do cambio. A mí non me gustaban as ciencias, pero a veces que intentamos inculcar aos fillos unhas orientacións laborais, non sempre está ben, porque a veces é máis importante que che guste realmente o que lo que vas a traballar, porque que quizás o tema de que teña futuro ou non, porque se a ti che gusta unha cousa realmente vas a tirar moitísimo máis por eso. Bueno, é a miña sensación, non? E logo, bueno, fixen a miña formación universitaria, que ao contrario, pois a mí non me acababa de busquei esa salida, quizás si foi unha salida máis. Oxe sí, oxe estou moi contenta, levo casi 20 anos nesto. Encántame o trato co público, encántame conocer a xente de todos os sitios, que a xente reconozca o teu traballo. Eso é unha cousa que sí, teño que agradecer o meu traballo moitísimo. Eso, pero bueno, a cousa era así, eu queria ser periodista. A ver, eu non é que pensase en ser funcionaria de prisións, porque evidentemente casi nin sabía que ese traballo existía. Non é algo que pense un. Eu, de certo, sempre, non sei, gustábame ser profe, ponía ali as miñas muñecas cos seus libros, a darlles clase, e, bueno, estudié filoloxía inglesa. Cando rematei a carreira, conhecín unha persoa, en concreto unha muller, porque eu sí que tiña un familiar, pero era un home que traballaba en prisión, e nunca conhecer unha muller. Fixádevos que, non, que relacionado co tema que falamos hoxe, que eu decía, unha muller en prisión, e tal. Entón, claro, empecé a falar con ela, pois o típico si ela pasaba medo ali, como traballaban ali. E, bueno, vin que esa persoa non me transmitiu certa confianza. Entón, vi como o gusanillo de que haberá aí dentro, como será o día a día nunha cárcel. Digo, pois, vamos a probar a ver. E o temario me gustou. e levo 14 anos e a verdad que estou encantada. Ademais, o que máis traballei nas oficinas e agora traballo en interior, a maioría do tempo en interior, 13 anos en interior, e me encanta estar cos internos, intentar que se comporten ben e todas esas cosas, o que se chama reeducación e reinserción, é o que máis me gusta. Bueno, pois pues, unha casualidade, xa vos podedes imaginar. Eu, en realidade, quería ser traballadora social, Eva. Pero hai algún segredo que o vais a ver o meu fillo pequeno. E é que non me dou a nota para ir de traballadora social. Era das primeiras que saían naquel momento, co cal pedían moita nota e xa eu viñeme abaixo e dixen, bueno, pois pues nada, vou facer outra cousa que me guste. E fixen xeografía e historia. Empecéi o primeiro ano con intención de cambiarme o segundo, pero despois xa me enamorei da xeografía e da historia e entón o segundo ano non cambiei. A partir de aí, podo vos dicir, pois como era dunha familia humilde, nos últimos anos compaxinaba e traballaba e ao mesmo tempo estudiaba. Entón levaba ya contabilidade, xa me diredes, é dicir, xeografía e historia, levaba ya contabilidade a unha empresa aquí de Melide, iba e viña nos dous últimos anos. Despois traballei na radio, traballei tamén en unha oficina de proxectos europeos, estive durante uns meses en un colexio facendo actividades. Bueno, ao final, pois por unhas cousas ou por outras, acabei en política e aquí estou. Gústame moito o que fago, porque ademais é unha parte moi, moi chula que tedes que vos axudarme, que é o medio ambiente, porque é o voso futuro. Como cuidedes o medio ambiente e como vaiades vivir no presente, pero tamén no futuro, non contaminando e, aparte, sendo vós mesmas mestres e mestras dos vosos propios pais para que reciclen na casa, para que utilicen transporte público en vez de coller tanto coche, para non tirar pilas donde non se debe, bueno, esas cousas. Así que, casualidades, vos sempre soñade, que sodes moi pequenos e debedes de soñar. E ao final, pois será o destino quen vos leve por un lado ou por outro. María. Pois eu de pequena non sabía a que me quería adicar, cando fora maior. Había anos que pensaba que igual sería mestra, outras veces tuve unha época que me chamou moito o tema do periodismo, pasaba como a Begoña, supoño que víamos a tele e admirábamos a xente que aparecía na tele, entón queríamos copiar e queríamos ser como eles. E despois, bueno, a medida que fui crecendo e fui estudiando máis, fui vendo que me gustaba que me gustaban as ciencias, que me gustaba a investigación, entón fui tirando por aí no que é a formación. E despois, bueno, tamén é verdad que cando despois traballas non sempre te dedicas ao mesmo que estudias, ou o traballo vai te levando a outras cousas e vas descubrindo realmente no que o que se che dá ben, no que disfrutas, e intentas orientarte a eso. Entón eu fun vendo que o medio ambiente era unha cousa que me interesaba, que me gustaba, e bueno, fun enfocando eso ao largo dos anos, e agora estou traballando eso nunha fábrica que realmente era algo no que nunca me imaginaría de pequena que traballaría, porque se agora o vedes ao mellor como un traballo de homes, se pode decir así, cando eu era pequena todavía era moito máis masculinizado ese tipo de traballos das fábricas. Entón, bueno, con iso que vos quero dicir é que afortunadamente foron cambiando as cousas ao largo dos anos, o que esperamos é que sigan cambiando así, e vos non vos centredes en traballos de homes ou de mulleres, non pensedes isto é dun home, isto é dunha muller, pensade no que vos gusta, pensade no que se vos dá ben, e eu creo que eso é un pouco o exemplo que vos queremos dar hoxe, que vos dediquedes e vos enfoquedes as cousas que se vos dan ben independentemente de quen vexades vos que se desempeñen. Bueno, pois a min hubérame gustado vivir da xeoloxía e, bueno, pois houve un cambio radical aconsellada pola miña familia, que nese momento tiña moita salida o radiodiagnóstico, era unha profesión nova, e entonces pois dediqueime un pouco a eso, a buscar futuro, non co corazón, sino ca cabeza. Tiveches que pasar moitas probas para ter o vosso traballo, foron as mesmas que dos homens? Sí, no meu caso sí, eu aspirei a unha plaza pública, era un concurso oposición e sí, eran as mesmas, sí, tanto para os homens como para as mulleres. María. Sí, eu no momento de que facer a entrevista de traballo para conseguir o traballo que teño, eso, pois sí, era moi similar ao que tuveron que pasar outros homes. Eu a diferencia que vi ao largo dos anos, desde que me incorporei ao mercado laboral, que as mulleres é como que sempre temos que demostrar que somos válidas para ese traballo. A veces un home contrata, non? E dende o momento en que está contratado, solo co seu título e coa súa idade, xa parece que é válido para desempeñar ese traballo. As mulleres a menudo, vino min mesma, vino en moitas amigas e compañeiras, para seguir avanzando, para seguir traballando, é como que temos que demostrar todos os días que a pesar de ser mulleres, somos capaces de facer esos traballos. Eso quizás sea o que máis nos doe ou o que máis nos costa. Sí, eu tive distintos traballos e as probas sempre foron as mesmas. Distinto é que o que está do outro lado da mesa, na súa mente ou simplemente co teu xesto daste conta que está pensando, e esta será capaz. Entón teste que esforzar doblemente, pero en realidade as probas son as mesmas. E aquí teño que dicir que cando falo do outro lado da mesa non só porque o pensen os homes, é que ás veces as mulleres entre nós tamén nos exiximos doblemente. Entón, procuremos primeiro dende a base, dende a casa, que xa o vedes cos vosos nais e pais, que xa isto foi cambiando. Despois tedes unhas profes e profesoras, mulleres e profesores que están en minoría aquí, que seguro que vos inculcan que isto non ha de ser así, pero as probas son as mismas e os xestos a veces son distintos. Eva? Bueno, eu concordo, as probas foron as mismas. Eu traballo na administración pública, entón as probas son iguais para homens e mulleres. Sí que é verdade que eu traballo nunha profesión onde se dá un sesgo peculiar. É unha profesión moi feminizada, na que a maioría son mulleres e os homens incorporáronse moi tardíamente a esta profesión. E iso foi un lastre tamén para a nosa profesión. E vou intentar explicarlo, decir, o feito de que casi sempre fora desempeñada por mulleres parece como que a mí nos valoraba. Era unha, non sei, durante moitos anos parecía que non era algo científico, que era así como mulleres que se dedicaban a axudar a persoas desfavorecidas, non? O traballo social arrastrou un pouco ese lastre, bueno, nos ir arrastrando a veces, e a incorporación dos homens foi moi tardía, e sí que para eles foi difícil, porque cando, bueno, levo 22 anos xa traballando, e cando os primeiros homens incorporaron ao traballo social, polo menos no ámbito da sanidade, era como o traballador social, algo terá de raro este. Entón, que bueno, que as probas son as mismas, pero sí que se siguen habendo diferencias, e a veces en reunións donde estamos un colectivo, varios colectivos, ou o noso colectivo e un grande número, é sorprendente como a veces inclina a balanza máis unha opinión por ser dada por un home que por ser dada por unha muller, en vez que estemos todos sendo profesionais igual. Entón, sí que está presente. Begoña? Bueno, eu digo mesmo cas miñas compañeiras que realmente cuestionas a nos moito polo simple efeito de ser mulleres. Tens que demostrarlo todos os días doblemente. O teu criterio sempre, a mí pasa a veces, estás valorando, valoras unha propiedad para a venta. Parece ser que non é o mismo o mellor que o valore eu, o mellor como o compañero, é certo? É así. E iso, pois, doi, non? Porque dices ti, oi, pero vamos a ver que pasa aquí. Por decir que eres unha muller, cuestionas a miña profesionalidade. Pois, é duro. Día a día, a verdade, que é duro. Tenho que demostrar todos os días que vales, que é como se dudaran de que efectivamente vales. E iso realmente a nivel profesional, pois, quizás te marca, faite ser máis dura, quizás, máis máis fuerte, máis coñes como unha coraza, dices ti, aquí estou eu. Despois das probas, bueno, a nosa profesión desde o ano, non me recordo ben, creo que foi máis ou menos desde o 2000 ou así, non se fixo proba de acceso. Eu tuve que ir a Madrid ter unha prova que era igual para homens que para mulleres e habilitábate para ser API. Ahora non, ahora iso liberalizouse, entón a persona que teña unha formación universitaria pode colexiarse, non terá que ter unha formación evidentemente básica, non sei se agrónomo ou algo que teña que ver con isto. Daquela, o que era o exame era para todo mundo igual. Era igual para homens que para mulheres. Raquel? A ver, a mí no meu caso, na miña profesión, pasa un pouco ao contrario que Eva. Porque antiguamente sacaban plazas para homens e plazas para mulheres. Entón, esas plazas dependían un pouco, evidentemente, do número de internos. E hai que decir que, claro, o número de internos que hai en España, homes é moito máis alto que o de mulleres. Por exemplo, no centro onde eu traballo son 12 módulos grandes e despois hai 4 pequeniños e deses, hasta 6 módulos hai solamente 2 módulos de mulleres. Entón, claro, como as funcionarias solamente traballábamos con mulleres e os funcionarios traballaban con homes, pois esas plazas estaban diferenciadas. No ano que eu entrei, as plazas para homes eran 600 e as plazas para mulleres eran solamente 150. Entón, claro, para entrar as mulleres, pois tiñámoslo moito máis complicado, porque competíamos por menos plazas. Entón, no ano 2006, decidiron, a raíz de todas estas medidas de igualdade que se foron implementando, facer a escala conxunta. E agora, as mulleres podemos traballar tanto con homens como con mulleres. Entón, nada, as probas que hai que pasar, sí que son as mesmas, son dúas probas teóricas e un exame médico, non hai probas físicas, increíblemente, pero non as hai. E nada, entramos, agora sí que entramos en igualdade de condicións. Despois, o día a día, pois é tamén complicado polo que din as miñas compañeiras, porque a unha muller, pois en principio sempre lle presupoñen que bah, como vou a traballar con unha muller nun módulo de homens porque teñen menos forza ou porque o mellor non van a ser capaces. E bueno, eu creo que se está demostrando poquinho a pouco que o mellor non só é a parte física, senón tamén a parte un poquinho de psicología, de tratalos, a maneira como se lles trata, tamén está funcionando moi ben e de momento pois, parece que a cosa vai funcionando e están entrando bastantes máis mulleres que hai anos. No vosso traballo hai máis homens ou mulleres? Credes que vos traten dun xeito diferente por ser mulleres? Por exemplo, hai profesións nas que o uniforme é distinto segundo sexan homens ou mulleres. Eva? Bueno, eu no, na miña profesión en concreto xa contestei un pouco antes a eso, non somos maioría mulleres. Na sanidade en xeral é unha tendencia, é dicir, o ámbito sanitario en xeral está se feminizando, mas eu agora nos centros que traballo e en xeral nos entornos que me movo hai maioría de mulleres. O sea, temos os homens en absoluta minoría. Uniforme diferente? No, en principio, ahora mismo non hai unha diferencia de uniforme. Nos levamos unha bata, e igual vai por categorías, non por que seas home ou muller. Sí que houve diferencias de uniforme, e, bueno, teníamos que poñer unha foto, non? Dos uniformes que levamos, por exemplo, as enfermeiras, e eso que quedou como no, na mente de todos, non? Que as enfermeiras iban cunha cofia, cunha minifalda, bueno. Dir que sí que houve diferencias, ahora mismo non. Uniformes están diferenciados por categoría profesional normalmente e non por... un pouco para facilitar a identificación, eh? Tampouco é unha exixencia extrema de que cada un vaya de verde e outro de... non temos presión. Non sei. Begoña? Pois non, a verdade é que non hai diferencia... como era a pregunta? No vosso traballo hai máis homens ou mulleres? Credes que vos tratan dun xeito diferente por ser mulleres? Por exemplo, hai profesións nas que o uniforme é distinto segundo sexan homens ou mulleres? Pois, non hai diferencia no sentido de que as mulleres, pois, eu creo que somos menos na nosa profesión, quizás que en canto os homens. Pero despois non hai uniformes, non hai, a verdade é que non... É unha profesión máis ben liberal, entonces non... Pois no noso caso, bueno, xa vos explicaba antes que agora nos últimos anos sí que están entrando máis mulleres porque o igualar esas prazas para todos, pois claro, evidentemente antes cortaban en esas, no meu ano, por exemplo, nos 150 e xa non entraban máis, agora xa está igualado. Pero sí que vos quería traer unha cosa, bueno, este é o meu uniforme de traballo, ainda que non parezca así como moi xa para traballar nunha cárcel, parecemos casi os nenos de San Ildefonso, pero é o que hai. Entón, eu quería vos enseñar unha parte do uniforme. Non é obrigatorio que o levemos, vale, pero é así que significativo así como dos micromachismos estes que están moi de moda. Vos de quen creedes que esta parte do uniforme e de quen creedes que é esta? E a Aparte, así un tema de seguridade, porque a veces os internos pues son tamén un poquinho agresivos, porque hai internos pues, que o mellor teñen problemas mentais e demais. Se eu poño isto atado de arredor do meu pescozo e me agarran por él, pues o mellor se fai ainda máis nudo e non se pode sacar. En cambio, estas corbatas teñen aquí un sistema chulísimo que a mí si me agarran, esto saca, se vale. Entón, bueno, xa digo, non é obrigatorio que levemos, pero bueno, é un detalle mellor significativo. E en canto ao resto do uniforme vamos igual, solo que, bueno, as mulleres deixamos elixir se queremos saia ou pantalón, que en certos ámbitos, é dicir, pois a xente que traballa en área mixta, que traballa un pouquinho máis tirando oficinas ou coas comunicacións, cos familiares, pois sí que o vexo, pero para traballar en interior, imaginademos que temos que intervir nunha pelexa e separar a dúas persoas, pois home, con unha falta, pois a verdad non o deixo. Pero bueno, tampouco é obrigatorio, xa digo, é algo que se pode dicir. Pois no noso traballo si somos maioría mulleres, pero sí que é verdade que nos postos de dirección ainda siga habendo unha maioría aplastante de homes. Referente ao uniforme, vestimos todos igual e neso sí que non temos diferencia entre os homes e as mulleres. María? Pois, bueno, en xeral, no sector do traballo, no sector forestal, son maioría homes. É raro, bueno, empeza a ser máis frecuente, pero hasta agora era bastante raro ver mulleres. De feito, cando empecé a traballar na fábrica na que estou, chegaba moita xente a falar comigo, extrañábase de atopar unha muller e decían, é a primeira vez que me atopo con unha muller nun posto similar a este. O que na empresa en sí, pois somos máis ou menos mitad mulleres, pero sí que é verdad que os traballos son moi diferenciados, é dicir, os traballos máis de operario, de andar nunha pala, de operar cunha máquina, a maioría son homes, e os traballos máis administrativos ou, bueno, máis de oficina, digamos, sí que son máis mulleres. E iso sí que temos un plan de igualdade na empresa, igual que comentaba Paula, que está traballando nela aquí no colexo. Bueno, ese plan o que intenta é valorar como está a empresa e a partir dai intentar tomar medidas para corregir esas desigualdades que se dan, non? Nos encontrámonos que é complicado porque, ainda que queiramos coller mulleres para traballar con a pala ou para traballar con certas máquinas, non hai mulleres que queiran esos traballos, e sorpréndenos, non? Que non, moitas porque a mellor non as formaron ou non as ensinaron e outras porque non les chaman ese tipo de traballos. Entón, bueno, eu repito un pouquinho o que vos decía antes, eu creo que iso é o que temos que ir remediando. Se a alguén lle gusta un traballo que non deixe de desempeñar ou de facelo por ser home ou por ser muller, un home pode perfectamente estar nunha oficina atendendo a xente, unha muller pode perfectamente estar subida nunha pala e traballar con ela. Non é unha cuestión do xénero que se teña. Bueno, na Xunta de Galicia, tanto en funcionarios como en personal laboral, o 51% son mulleres e o 49% son homes. Despois seguimos ao eido político e o goberno ten un home máis que mulleres. E despois xa estamos as consellerías e entón ti elixes con quen traballar. Eu no meu gabinete son todos mulleres excepto un home e el di que xa é unha máis. Pero foi ahora na Consellería de Medio Ambiente o mesmo na Consellería de Medio Rural en gabinete tiña dous homes e cando estive na alcaldía as concelleiras eran maior número mulleres porque eu podía elexir, pero non por ser muller, sino pola capacidade de traballo, pola súa valía, pola súa entrega. E tamén vos vou dicir unha cousa, sodes moi pequenas, e digo volo aos nenos tamén, nenos e nenas. Eu hoxe analizaban os datos porque, Paulinha, vais me ter que disculpar, pero vou me ter que marchar, porque hai algo no que non mando, son os tempos. Entón, hoxe un día así un pouco liado, porque hai moitos debates. Entón, hoxe repasaba os datos e só hai 53 mulleres alcaldesas, 200 e moito largos homes. Pero a veces é porque as mulleres non queren entrar en política e hai que ter mulleres en política porque temos outra visión completamente distinta das cousas que se poden facer. Así que xa sabedes, cando se xades un pouco maiores, da igual, por que vía vaiades, pero non duvidedes en formar parte do ámbito político porque pois poderedes ser útiles para a sociedade. Nunca digades non porque sodes capaces, nenos e nenas, mozos e mozas. E eu, Paula, si me disculpas, sí. E o resto é que non dou chegado. Que vieras, que fixeras igual que o resto das mamás, pero bueno, sei, entendo que a agenda política está moi complicada en este momento e te disculpamos. Gracias. Sufrícheres algunha situación machista no vosso traballo? Podedes contar algunha anécdota? Bueno, eu marco unha situación machista e foi unha situación así bastante simpática. Recordo unha vez que fui unha zona de tres anos, era, bueno, aí por unha gasolinera de Corredoiras fui a enseñar unha casa. Entonces eu levaba o meu coche e viña o señor xa comigo, non entraba, verdad? E o señor miraba-me así e dixeme: e logo ti ves con este homem, ves con este homem así, ti sola hasta Corredoiras, imagínate que... Pobriño. Eu entendeu-me así porque ten un carácter así un pouco. Entón, fun aguantando e tal, e logo, cando estábamos chegando, dixen, mire, pero é que eu sempre levo unha arma. Eu sempre levo unha arma. Bueno, e seguinte a casa, hoxe é un gran cliente, quero dicir, comprometeu a casa. Pero despois, home, despois sempre pensei, digo, ah, o mellor tamén foi unha situación que el dicía, bueno, pois pues esta rapata, é unha chica que, non sei, pero foi unha situación así un pouco violenta en sí. E pensaba eu, se fora home, isto non me dicía. Logo despois así, por exemplo, na oficina, ao mellor estou atendendo a alguén e dime, mira, perdona, pero teu jefe, onde está teu jefe? Entonces, bueno, supoño que as mulleres sempre nos asignan máis o papel de administrativos ou de, sabes, nunca nos asocian con un posto, pues eso, de mando ou de emprendedoras. Entonces, bueno, son situacións así, bueno, tenemos que tomar como simpáticas, porque si o tomas de outra maneira, realmente cabrea moito. Bueno, eu antes comentaba Maite que no seu traballo a nivel directivo sí que hai moitos mesmos que mulleres e eu tamén foi algo que me quedou aí por decir que tamén no noso caso, no caso de prisión, se eu, por exemplo, non sei os xefes que hai, pois a mellor hai 10 ou 12 e xefas solamente teño unha e a nivel de dirección pois pasa un poquinho igual, hai gran maioría de homens. E no que me preguntabas de si sufrín alguna situación machista, no meu caso sí que recorde, foi con un interno. E eu, bueno, non o tomei como algo tal, pero bueno, porque hai diferentes culturas, hai xente de outros países, e entón, neste caso, era un interno, supoño que sería marroquí, non sei, bueno, era de cultura árabe, e bueno, sabedes que hai unha cultura que neste tema, pois, van un poquinho bastante diferente por detrás no tema de igualdade. E entón, claro, os internos desas nacionalidades non levan moi ben que unha muller les teña que dar unha orde. Entón, pois, bueno, sí que houve un pouquinho de conflicto, pero tivo que intervir outro compañeiro, xa reconduciu un pouquinho a situación, porque tampouco é plan de armar unha historia máis complicada, si se pode resolver, pero sí que hai casos. Eu no ámbito profesional non recordo casi ningún concreto, pero se queres contamos unha do ámbito personal que me parece moi graciosa. Que unha vez fomos a comprar un coche a miña parella e eu. Entón, sentouse nos un vendedor moi amable, moi interesado en vender o seu coche, que nós tamén estábamos moi interesados en comprar e se nos faltaba. E a él explicoulle todas as cuestións técnicas cando meu marido non ten nin idea, nin interesa nada de eso, non? Explicoulle como todo, tiña 120 cabalos, que era diésel, que tal, e cando se xirou hacia mí, dixome que había en rojo, en verde, distintos colores, con dúas portas, con tres portas, e etc. Entón, a mí foi algo que me resultou moi gracioso e que nos aproveitamos un pouco para facer unha broma. Entón, meu me dixo, mira, mellor cambia, porque ele é o único que saca algo de motores e a mí non é igual. Non é verdade, eu non digo nada disso. Pero bueno, que foi como moi sorprendente esa actitud tan cambiante nun solo momento. María? Bueno, pois sí, a verdade é que no meu traballo casi todos os días me topo con situacións nas que por ser muller te tratan ou te intentan tratar un pouco diferente, sobre todo porque era o que vos dicía, que hai sobre todo hai homes, desde a xente que ven coa madeira do monte ata os mecánicos, os electricistas, a xente que ven a reparar os equipos. Entonces, bueno, así anécdotas podría vos contar moitísimas. Creo que podemos estar aquí toda a mañán contando cosas que me pasaron, non? Pero así as máis, pues, son un pouco parecidas ao que contaba Eva. Cando ven, por exemplo, alguén a reparar un equipo hidráulico ou un motor de determinados equipos, ali son cousas moi de mecánica, de electricidade, de enxeñería. Temos un jefe de mantenimiento, eu suelo estar con él cando entra unha persoa de fora para facer a reparación, e sempre cando se poñen a explicar o que hai que facer, pois hai que cambiar a bomba hidráulica porque perde, ou hai que vaciar o depósito de aceite, ou hai que cambiar un fito, explícanlo a él, miran para él, están explicando a él, e eu estou ao lado como se non existira, como se eu non entendera daquelo. Bueno, a verdade é que nese sentido teño sorte co meu compañeiro, porque é un señor de uns 50 anos que fastidia moito que me traten así, e el mismo moitas veces mira para o que está falando e dí, no, a mí non me expliques que quem vai decidir é que teña violado. Entón, dálles así como un corte, non? Pero é unha pena que teñamos que chegar a ter que decir esas cousas. E, por exemplo, outra anécdota, para que igual se vos pode facer máis cercana, non fai moito, empezou a traballar con nós unha muller, unha enxeñeira, con 20 e poucos anos, entón, entre que era moi noviña e que era muller, pois digamos que a xente de que viña non a coñecía, non sabía o posto que desempeñaba na empresa, pois ainda a infravaloraba máis. Un día estábamos diante dun equipo que había que arreglar, era un señor, para repararlo, estábamos un operario que andaba na pala, un mecánico, e esta rapaz, estábamos tres con ese señor. E o señor doíalle unha perna, entón pideu unha silla, e mirou para a enxeñeira, e dixolle, neniña, podes ir por unha silla? E non pasa nada por pedir unha silla. O feito é que xa, por ser muller e por ser máis nova, dirixeuse a ela e foi a ela que lle pideu a silla. Como se as mulleres tivéssemos que estar de apoio para axudar, para esas cousas. Que ela realmente era a que tiña que entender o que íbamos a facer naquele equipo, porque era a única enxeñeira que había ali e a que realmente tiña os coñecementos e o poder de decisión sobre ese equipo. Pero por feito de ser muller e ser noviña, eso digo bolo porque, bueno, seguramente a moitas que estades aquí, dentro de moi pouquinhos anos, van pasar situacións desas. Entón, bueno, non sei, desde un pouco preparadas hacia eso, e os rapaces que estades aquí, os nenos que estades aquí oindo eso, pois tamén para que valoredes un pouco a que se van ter que enfrentar as vosas compañeiras, e non o permitades cando dentro de 10 anos, que moito máis non ides tardar, pois empecedes a ver situacións desas nos vosos traballos. Non, eu nunca sufrí situación machista no meu traballo e no meu ámbito tampouco se dan eses casos. Na clase explicáronos que é a brecha salarial. Para os que nunca escoitarades, hai mulleres que gañan menos cartos que os homens, aínda que fan o mesmo traballo. Sabedes se o vosso traballo existe ese tipo de discriminación? María. A ver, non... Creo que non hai esa discriminación no sentido de que unha vez que xa desempeñas a mesma función, que che pagan xo mesmo, ou iso é o que eu creo en liñas xerales. No que creo que hai diferencia é no que ten que traballar e esforzarse unha muller para chegar a cobrar ese soldo. É dicir, ao mellor un home, en canto enseña o currículum e se ve máis ou menos onde traballou, pois xa directamente o contratan e lle van a pagar un determinado salario. Unha muller normalmente empeza con salarios máis baixos e sí que ao largo do tempo se vai demostrando, se vai esforzando todos os días, pois sí que pode chegar a cobrar o mesmo. E, o que pasa? Que despois tamén moitas veces as mulleres pois perdemos algún ano ou perdemos ou traballamos menos durante algunha época pois porque queremos ser máis ou porque dedicamos máis horas ás nosas familias. Entón sí que pode ser que claro, que ao final perdemos un pouco esa capacidade de ir gañando máis diñeiro, non? Maite. Unha pregunta. A diferencia salarial. Pois non, na empresa pública non hai diferencia salarial entre homes e mulleres, pero sí que teño compañeiras que traballan na empresa privada e sí, os homes, desenvolvendo o mesmo posto de traballo, cobran máis que unha muller. Claro, pasa o mismo. Eu traballo na empresa pública, o salario fíxese por categoría profesional, non afecta. Pero sí que é verdade que hai outra cosa que sigue afectando, que cando alguén pide unha reducción de xornada para coidar os seus fillos, para coidar os seus pais, non conozo de momento no meu entorno ningún caso que fora home. Todas as que pediron unha reducción de xornada para coidar os fillos son incluída ou para coidar os maiores son mulleres. E iso vai resta do teu sueldo, claro, é dicir, non é que se paguen menos, pero as que deciden ou non sei se o deciden, ou ben decidido reducir as súas xornadas e, polo tanto, reducir os seus ingresos suelen ser as mulleres ou son maioritariamente as mulleres. Bueno, no noso sector non hai diferencia. Unha vez un desempeño o seu traballo, está máis ou menos, volvemos ao mesmo, consolidado na súa profesión, efectivamente, gana o mesmo un home que unha muller se fai ben o seu traballo. Pero bueno, eu que di María, chegar hasta o nivel donde ti podes tes un nivel profesional consolidado costa moitísimo máis para unha muller, porque tens que demostrar máis, tens que estar todos os días demostrando que vales. O home pode ter días que non está á altura e non pasa nada, pero a muller, se un día falta, claro, é que a muller ten un neno enfermo na casa. Sí. No, é que a mí ten moi pasado, non, é que María non está porque pola tarde vai coas nenas. No, é que pola tarde non podemos poñer a reunión porque María non traballa. Que pasa? Solo a María, non hai ningún home que teña fillos, non hai ningún home que teña que levar un neno ao médico, non hai ningún home. Eu creo que sí é diferencia. Entonces eu, por non estar pola tarde ou por non estar nesa reunión ou por non estar, as horas que sí que estou, teño que demostrar moito máis que sirvo para desempeñar ese traballo. Sí. E teño que, ao mellor, esforzarme incluso en horas, mas que non teria que estar no traballo. Nova sabio que, ao mellor, polas noites estou co ordenador ou estou co teléfono arranxando cousas, porque quixen dedicar esas horas polas tardes a estar con elas. E iso, a maioría dos homens non é fácil. Os homens estarían todo o día no traballo hasta a noite, e, ao mellor, cando chegan a casa xa teñen que atopan todo feito. Todavía hai moitas esas diferencias. Temos que demostrarlo todos os días. Sí, sí, é así. Nos levamos sempre o... Non é un lastre, Dios mío, pero sí levamos o peso da casa todo. Bueno, seguramente eu conozco o teu marido, ti conoces o meu, son xente xoven que compartimos tareas, pero ainda así, as mulleres sempre levamos máis peso. Entonces, a nivel laboral, temos que traballar o doble, porque teso da casa e máis teso da fora. Entonces, resulta moi difícil polo que dices ti, porque a veces teñen un examen, entonces ti tratas de axudarte na casa, quitas a veces do traballo, do teu propio traballo, tens que de noite facer chamadas, mandar correos, acabar cousas que tens que presentar o día seguinte. É realmente eso, que todos os días te tens que como autoxustificar. Quizá nos vai tamén máis fuerte, a hora de da personalidade e da maneira de traballar faite como moitísimo máis fuerte, moitísimo máis... Pois comigo non vai poder, eu vou estar aquí e xa está. Pero é duro, é moi duro, é moi duro, sí. Pois eu, como Eva e Maite, no sector público está, os sueldos establecense pois eso, por categorías e demais, entón pois non hai unha diferencia salarial ou desempeñar o mesmo traballo. E, bueno, no meu caso sí que coñezo o tema da conciliación, xente que reduce o horario de traballo, que que supone unha reducción no soldo, e que coñezo algún compañero home que sí que solicitan esa reducción, pero sí que é certo que a gran maioría soen ser as mulleres as que toman esa decisión, pero non hai brecha salarial. Cal é o seguinte paso que vos gustaría dar na vosa vida laboral? Creedes que vos impoñerían impedimentos para logralo? Eva. Bueno, eu sempre teño moitos proxectos en mente. Dedico máis que a varias a maior resto dedícome un pouco a docer e dedícome a moitas cousas por aí. En principio non teño pensado facer ningún cambio a corto plazo, pero bueno, na administración o que sería o crecemento dentro da túa profesión non tería maior dificultade. Outra cousa sería se tuveres unha aspiración a un posto directivo, non? Ou a unha cousa deste tipo que decía antes Maite, non? Que sí que é verdade que a maior parte dos postos directivos siguen estando desempeñados por homens na administración pública e fora da administración pública. Pero, en principio, para o que sería o crecemento profesional, pois, non sei, aspirar a unha seguinte categoría e tal, non habría maior dificultade, porque as probas de acceso son por oposición e por concurso, e non estamos afectados nese sentido. Begoña? É a verdade que... Estou ben como estou. Estou ben como estou. Non teño aspiracións así a... É certo que cando eres xoven, quizás máis xoven, tes outras aspiracións, pois vamos a abrir en tal sitio, por que non abrimos? Por que non... Logo despois xeran os fillos, e esas aspiracións se acabanse, porque ti priorizas. Bueno, quizás ese é algo que conleva ser muller. Para min agora o primeiro son os meus fillos, o traballo está moi ben, pero o primeiro. Entón, eu, se imagina que abrimos en Santiago, eso implicaría que eu teria que estar moitísimo máis tempo no traballo, e eu xa non o quero. Entón, eso é algo que si sufrimos moitísimo. A mellor os homens non pensan tanto, digo eu, a mellor si non pensan tanto nese tema, pero as mulleres priorizamos moito a educación dos nosos fillos e estar con eles. Entonces, quizás cando chegas a un nivel profesional, dices que xa está, xa chegou, non vamos seguir máis con isto, porque agora está isto que é primordial. Entonces, eu por eso mesmo non priorizo, nin penso en seguir aí hasta que me jubile, se me deixa, e nada máis. Raquel. Pois eu, desde que entrei o meu objetivo, como levo 14 anos traballando fora da miña casa, pois o meu objetivo principal é, cando poida, virme para a miña casa. Entón, as miñas aspiracións laborais, por circunstancias, pois non me quedou máis remedio que intentar coller un posto un pouquinho máis alto, e para iso ainda estaba en Madrid, me tiven que ir máis longe, me tiven que ir a Sevilla. Agora xa conseguín volver onde estaba, que é a Madrid, porque de aí para arriba está moi complicado. Entón, a miña aspiración é esa, como di Rego, tes a familia aquí, tes a miña filla está aquí, e é a aspiración que teño. Si quixera seguir ascendendo a nivel laboral, en principio, no noso ámbito, non é que teñamos unha gran diferencia, porque iso vai todo, pois, ou por probas, ou por concursos de oposición, no que máis ou menos temos as mesmas oportunidades, pero xa digo, eu priorizo outras cousas e entón, pois, como se volvo outra vez para baixo, sabes? Non me importa volver a ser genérica, que agora estou de encargada, para nada, a miña prioridade é a chegar á miña casa. Perdón se non vocalizaba un teu nome, xa lo que va parar. Ai, nada. María. Pois, a ver, eu en canto a aspiracións, o que me gustaría é poder seguir dedicándome ao medio ambiente, ás enerxías renovables, porque descubrín que é un sector que me gusta moito, que ademais creo que o que vai ser o vosso futuro. Entón, bueno, sí que me gustaría poder seguir dedicándome a iso. É verdade que se quixese o mellor ascender ou ter máis responsabilidades, igual implicaría viaxar máis, sobre todo viaxar. É algo que xa deixei claro na miña empresa, que por o menos, mentras non é Lara, sean tan pequenas, non quero facer. Eso que vos decía, pois seguir, poder dedicarme ao que me estou dedicando agora sería a miña aspiración, e poder seguir facendo o horario un pouco como estou facendo agora, que é un pouco das minhas necesidades, e poder seguir dedicándolle tempo ás nenas. Entón era o que decía as miñas compañeiras, eu creo que todas coincidimos en que priorizamos a maternidade frente aos nosos traballos, hai que traballar lóxicamente, pero a maternidade e os nosos fillos sempre van ser o primeiro, entón quizás cando crezcan, cando voen, como se sabe decir, pois as miñas prioridades cambien e ao mellor sí que me plantexo outras cousas, pero a corto plazo non. Bueno, pola miña situación familiar neste momento, pois non aspiraría a ascender no meu puesto de traballo, sino a chegarme un pouco máis a casa, non? Para non ter que viaxear tanto. Decidimos todos. Sí, creo que sí. Tamén nos explicaron que para conciliar a vida familiar e laboral, case sempre a muller é a que deixa o traballo para cuidar a familia. Que opinades disto? Pois eu creo que esta pregunta xa resolveron antes maravillosamente elas, que bueno, pois que a muller levamos a batuta no ámbito familiar, e que eu creo que xa non nos plantexamos que sexan eles os que pidan unha reducción para, bueno, pois para levar a batuta da familia. Sí, o que decíamos, casi sempre, ou polo menos na xente que coñezo, no meu, tanto na empresa como a nivel de amistades, a xente que colleu reducción non eran as mulleres, non coñezo, ahora mesmo non me dou conta de ningún home que colleu reducción de xornada. Entón, bueno, é algo no que sempre acabamos nos, as mulleres, pois cedendo. Creo que nosso coincidimos máis ou menos todas. Bueno, cando se dá o revés tamén é sorprendente, porque, por exemplo, no meu caso, cando naceron os nosos fillos, antes de empezar a etapa escolar, pois o meu marido traballaba na hostelería e decidiu ter un empleado e dedicarse ao cuidado dos nenos, non? Entón, o sorprendente non é que ele fixera eso, sino que se convertiu en el santo varón. Que se iso houbera feito eu, seria o máis natural do mundo. Pero entonces era el padre perfecto y a mí la gente preguntaba, ¿y viste los nenos? Y ocupase de ponerle a ropa, como diciendo, madre mía, ¿no? Y eso en mi entorno familiar más íntimo era como, es el padre perfecto, y de que a veces le combinara, pusiera a los nenos y a todo al revés. Pero bueno, quiero decir que cuando eso ocurre, cuando hay como una inversión de roles que se espera, tamén a sociedade reacciona dun modo curioso, ¿no? Como sorprendéndose de que un home lle deu desayuno aos nenos, os vista pola mañá, ¿no? Entonces, que todavía queda moito camiño que andar, non o mellor por parte tanto das persoas individuais, que sí que está cambiando, e non noso, sino no global, e de que sorprenda, porque eu a isto sempre digo, o día que cuide fillos alleos, pues eu igual lle dou ese título de santo varón, pero mientras cuido os propios, creo que debería ser algo natural, non? Que non debería sorprender tanto. Eu quero contar unha anécdota en relación ao que estabas comentando, que, por exemplo, bueno, xa non só pedir reducción de xornada ou eso, sino feitos como pedir para levar un neno ao médico, e normalmente van as mamás. No caso meu máis do meu marido, intentamos turnarnos, porque non sempre pode ser eu a que perda de traballar, non sempre pode ser eu. E non fai moito que tivo que levar a Lara ao médico, o meu marido, e na empresa preguntaronlle que pasa, logo ti non tes muller. A resposta da súa empresa foi como, é a muller a que ten a obligación, porque ti estás perdendo de traballar para levar un neno ao médico. Entón, claro, moitas veces xa non é que os homens non queiran facer a súa parte de responsabilidade no cuidado da familia, senón que incluso as empresas todavía a día de hoxe non o entenden e non o comprenden, non comprenden que hai unha tarea de dobre e que hai que repartir esas tareas. Iso dáse con bastante frecuencia, que non o entenden. Que mensaxe lles lanzaría desas nenas que están aquí hoxe neste colexio, Raquel? Pois que o que decía antes Ángel, es que non pensedes que non podedes facer algo, porque a vista está de que o que te propoñas, se o faz con ganas, te dedicas tempo e demais, pois podedes facer o que vos propoñades, igual da mesma maneira que un home, somos iguais, temos que ter pelexar porque teñamos as mesmas oportunidades e chegar onde queremos. Bueno, eu diría vos que vos marquedes un obxectivo sempre e que tratedes sempre de chegar a él independientemente de que sempre vai haber atrancos polo camiño, porque, claro, a vida non é moitas veces como planea un, é como vai surgindo, a veces van habendo atrancos por un lado e polo outro, pero o importante sempre é que sepades que vos valedes, que valedes e que podedes facer as cousas independentemente do que vos diga a xente, porque a veces, bueno, eso é unha profesión máis ben, o que dicía María de Home, para que vas facer iso? Iso non ten futuro, falte... Non hai profesións de... Nin ten por que ser peluquera unha muller, nin ten por que ser enxeñeiro home. Oxe non hai... non está... digamos que non hai un hueco para cada xénero, non. Eso cada un ten que elegir o que realmente lle guste. Para eso, eu na miña opinión, estamos aquí as nais, que tamén temos que tratar de educarlos en igualdad, porque a veces os pais, sin darnos de conta, moitas veces, é o que dices ti, encasillámoslos moito, xa mismamente cos ovos, non deberíamos de facer. Pois é un pouco máis do mesmo. Que ser home, muller ou que queira que seades non ten nada que ver ca profesión que vaiades a exercer, que non debería ter nada que ver. E o que desexo, que cando vos seades maiores, isto que estamos falando aquí xa non teña sentido. Sí. O sea, que non teñamos que estar falando desto, que todos de verdad creades que somos iguais, que non hai ninguna diferencia polo feito de ser home ou ser muller, no ámbito profesional, en ámbito, e que oxalá de verdad que o penseres tan forte que xa nunca teña que haber este tipo de comentarios que estuvemos facendo hoxe, ¿no? que eso sería, que digades, bueno, cando nosos pais falaban de que era desigual para os homens e as mulleres e vos de risa, oxalá. Bueno, eu recollín dúas citas que me pareceron pois moi acordes co tema de hoxe, ¿no? Un é de Coco Chanel, unha muller que naceu no 1880 e pareceme unha señora moi avanzada para o seu tempo, non? E di que unha muller debe ser dúas cousas, quen ela queira e o que ela queira, non? E outra é de Michelle Obama, que di: todas e cada unha de vos podedes ser líderes e apoiarvos unhas ás outras para poder logralo. E eu creo que, bueno, que recolle moi ben o tema de hoxe. María? Sí, bueno, creo que despois disto xa pouco máis <mal. risa> con eses apartes, eses exemplos de mulleres, non? Que pouco máis se pode comentar. Solo unha cousinha, eu sei que isto xa pode menos para as nenas, que vos fixedes un pouco máis, que miredes con unha mirada un pouco máis crítica todo o que cae nas vosas mans. Por exemplo, cando ledes un libro de texto no colexio, cando vedes os libros de texto que tedes ahora entre as mans, intentade ver as cousas cunha mirada un pouco máis crítica e vendo un pouco máis alá. É dicir, vos ahora, se vos pregunto, cando no libro de lingua aparece a foto de un camión con bombeiros, por exemplo, que soen ser homes ou mulleres? Homes. Pois, cando vexades esas imaxes, intentade ver mulleres aí. Cando vedes a alguén cuidando un neno enfermo, mirándolle a fiebre, ou a alguén nun hospital, que suele ser? Mulleres. Pois intentade ver un home nese sitio. É dicir, dadelle a volta ao que vos estamos mostrando os maiores, que nese sentido eu creo que nos estamos equivocando, e intentade ver nun conto dun neno pequeno, cando fagades un dibuixo aos vosos primos pequenos ou vosos irmáns pequenos, que sea a princesa, a heroína, que vai salvar, subida nun cabalo, o príncipe que está ferido, que non sempre sexa ao revés. Esa mirada crítica que hai que ter a veces hacia o que tedes alrededor, intentade xa desde ahora empezar a vela, nesas cousas que nos estamos equivocando, a mellor maneira de mostrarvos, pois intentade vos darlle a volta. Porque podedes chegar a onde queirades, seades nenos ou seades nenas. Dedicadevos ao que vos guste, ao que vexades que se vos dá ben. Formadevos e despois ide hacia onde vexades que vos leva o que a vos vos guste e o que a vos se vos dá ben. Non pensedes no que poida pensar a sociedade ou no que vos mostramos desde pequenos nos libros en canto a roles de xénero, senón no que realmente queredes facer. Redonda, queríamos agradecer a cada una das mulleres que nos arrodean, as que traballan dentro e fora da casa. Gracias por proporcionarnos un modelo tan bonito. Un aplauso, por favor. Conversación tan bonita que se formou aquí, tan espontánea ao mesmo tempo, ¿no? E gracias por o poder que brindades a estes nenos, a estas nenas, que son o futuro, que salen dun colexio público e que se van a comer o mundo, ¿verdad que sí? Un pequeno detalle do evento este que trazamos aquí para que teñades un recordo tamén da vosa participación. Tens que dar un caso de